Allah razı olsun. Esselamu aleyküm dedikten sonra sağ elini veya hutta sol elini göğsüne koymak bizim dinimizde yoktur. Bunlar tarikatçı yaptıkları yapan kişilerin işleridir. Yapan kişilerin işleridir. Ve Peygamber Efendimiz'den veya hutta sahabilerden hiçbir şekilde bu gibi selam gelmemiştir. Ve bunu bırakmak gerekir.